Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Evet, bugün en önemli, haftanın en önemli gelişmesi, bizim Açık Yeşil dinleyicilerinin çok aşina olduğu bir konunun artık ısıtılarak mı diyeyim, yoksa yeniden mi diyeyim, önümüze getirilmesi. Tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma kanunu tasarısı en nihayet 2 yıldan sonra, hatta 3 yıl bile denebilir, Meclis Genel Kurulu gündemine geliyor. Henüz bildiğim kadarıyla ne zaman geleceği kesin değil ama geçen hafta 15 gün sonra deniyordu. Bu da büyük ihtimalle kanunun gelecek hafta genel kurul gündemine geleceği anlamına geliyor. Neydi bu kanun? Kısaca bir hatırlatalım. Tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma kanunu. Biyolojik çeşitliliği diyor galiba. Tam evet. Açalım. Ha, evet, biyolojik çeşitliliği. Benim önümdeki şeyde kısası yazılmış. Bu kanun tasarısı hükümetin, Çevre Bakanlığı'nın yıllardır üzerinde hazırlandığı ve Avrupa Birliği uyum sürecinin bir parçası olarak sunulan bütün doğa koruma alanlarının statüsünü baştan düzenlemeyi amaçlayan, Türkiye'de doğa koruma, tabiatı korumanın, biyolojik çeşitliliği korumanın geliştirilmesini amaçladığı iddia edilen bir kanun tasarısıydı. Fakat yıllardır bu konuyla ilgili hem şu anda sayıları 79'a çıkan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Tabiat Kanunu İzleme Girişimi diye bir sivil toplum girişimi tarafından, hem çeşitli gruplar tarafından, biz de Yeşiller Partisi olarak 2 sene önce bir çalışma yapıp bir rapor yayınlamıştık bununla ilgili. Pek çok çalışma yapılıyor ve bugüne kadar çevreci, doğa korumacı taraftan bu tasarıyı onaylayan, herhangi bir şekilde olumlu laf eden kimse olmadı. Ama buna rağmen tasarı inatla 3-5 değişiklik yapılarak önce Çevre Komisyonu'ndan geçirildi. Şimdi de genel kurul gündemine getiriliyor. Yani eğer tam bir acil durum ilanı söz konusu şu anda. Eğer hızlı bir şeyler yapılmazsa ve AK Parti çoğunluğuyla meclisten geçerse bu yasa, ne olacak? Çok kısa söylemek gerekirse, Türkiye'de doğa korumanın mevzuatı, temel şeyi tamamen ortadan kalkmış olacak. Evet. Çok enteresan bir şey bu. Tam bir Orwell-vari yaklaşım. Evet. Yani adı tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma. Hı-hı. Ve tam tersini, tabiatı ve biyolojik çeşitliliği yıkıma uğratma ile sonuçlanabilecek bir kanun. Bu son zamanlarda dünyada da gördüğümüz neoliberal eğilimin, yani bütün artık büyük şirketlerin denetimindeki adeta totalitarizme kayan bir kapitalist biçimde ortaya konulan şey şu ki, biz koruyoruz diyerek girip asıl şeyi yapıyorlar. Yani Kuzey Kutbu eriyince ne iyi, çünkü altından petrol ve altın, yakut çıkaracağız filan diyenler var. İşte aynı şekilde, yani bütün bu İngiltere'de mesela yeni çevre bakanı bir şaka gibi aslında. Adamın adını unuttum şimdi ama üzerinde dururuz daha sonraki programlarda. Balıkların artık bitmek üzere, tükenmek üzere olan balık avlanmasındaki koruma tedbirlerinin yeni koruma alanları ihdas edilmesine hiç lüzum yoktur. Tam tersine, koruma alanı korursak balıklar tükenir diyen bir anlayış var. Her tarafta bu şekilde konuşuluyor artık. Yani tam Orwell hayata geçmiş durumda. Burada tabii yasanın, tasarının içeriğinde, gerekçesinde, şurada burada, yani o kadar açıkça koruma alanlarının kendi anlayışlarına, kalkınma, büyüme, ekonomik yatırım anlayışlarına yaptığı engellerden rahatsız oldukları o kadar belli oluyor ki. Örneğin daha girişte koruma kullanma gibi bir takım laflar kullanıyorlar ve doğrudan doğruya aslında doğanın sürdürülebilir ya da tabiatın sürdürülebilir kullanımından bahsediyorlar. Yani korunmasından bahsetmeleri gereken bir kanuna kullanmayla giriyorlar. Ve işte koruma kullanma dengesi gibi kavramlar kullanıyorlar ama aslında amaç eğer koruyacaksak bile bunu kullanmak için koruyacağız ya da üstün kamu yararı diye bir şey var mesela. Hala üstün kamu yararı. Tasarıda... Amerika'da da aynen böyle ama. Evet ama burada mesela üstün kamu yararına kimin karar vereceği belli değil. İkincisi üstün kamu yararı belki işte bir hukukçunun değerlendirmesi şöyle diyordu konuyla ilgili ve girişimin de değerlendirmesi. Ya üstün kamu yararı ancak halk sağlığı için zorunluysa ya da milli güvenlik için zorunluysa üstün kamu yararından söz edilebilir bir durumda. Ama burada tasarıda çevreye yarar gibi bir laf var. Yani çevre halka bu maden mesela yarar sağlayacak, bu da üstün kamu yararıdır. Ya da buraya yapılacak olan HES enerji ülkenin enerji politikaları için yararlıdır, bu da üstün kamu yararıdır gibi... sonsuz bir üstün kamu yararı anlayışı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu evet, zeytinlik alanlarını daha dün konuşma fırsatımız olmuştu. Onda bir avukat Zehra Hanım'la zeytinlik alanlara da mesela taş ocakları dahil, petrol arama dahil her türlü şeyin endüstriyel tesisin kurulabilmesine imkan veren kanunda da üstün kamu yararından bahsediliyor. Yani her türlü şeyi açacak anahtar olarak kullanılıyor bu üstün kamu yararı. En vahim şeylerden bir tanesi, bu kanunun kesinlikle engellenmesini gerektiren en önemli değişikliklerden bir tanesi şu. Daha önce yani Türkiye'de ilan edilmiş çok sayıda milli park, doğa koruma alanı, tabiat parkı vesaire gibi statülerde doğa koruma alanları var. Bunların toplam yüz ölçümü Türkiye'nin %4 ile 5'ine tekabül ediyormuş. Ki normalde olması gereken oranın %15'ler civarında olması gerektiği. Yani toplam ülke yüz ölçümünün %15'inin falan korunması gerektiği. Bu geçen sene Japonya'daki şeyde %11 hedef olarak belirlenmiş diye hatırlıyorum. Yanlış evet. Hatırlamıyorsam dünya çapında. Fakat bu yasa tasarısı mevcut şeylerin, statülerin bakanlığın, tamamen bakanlığın inisiyatifiyle değiştirilebilmesini mümkün kılıyor. Yani bakanlık... Falanca yerin milli park olmasından sıkılırsa ya da orada bir yatırım yapılmasına engel teşkil edeceğini görürse tamamen yani kendi başına hiçbir bu eskiden bağımsız koruma kurulları, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları vardı ya, kaldırıldı zaten. Evet. Onun tabiat kısmı. Kültür varlıklarını koruyorlar şu anda, dediklerini de dinletemiyorlar ayrı ama yani tamamen bağımsız kurulların bilimsel değerlendirmenin dışında bakanlığın tasarrufuna bırakılmış durumda. Ve eski tasarıda mesela bizim geçen iki sene önce karşı çıktığımız tasarıda şey vardı, yanlış da olsa eksik de olsa bir ulusal tabiatı koruma kurulu, mahalli tabiatı koruma kurulları gibi koruma kurulları vardı ve bu tabiat kanunu sivil girişimi bastırmıştı ve oradaki STK temsilcilerinin sayısını 2'den 4'e çıkartmışlardı. Yani yetersiz bile olsa en azından bu politikaları tartışacak mahalli kurullar ya da genel ulusal düzeyde kurullar oluşturuluyordu. Ve siz hiç olmazsa oraya 2-3 dernek temsilcisi gidip ya bunu böyle yapmayın deme hakkınız olacaktı. Yeni tasarıda tamamen kaldırıldı. Yani şeyde bu koruma kurulları da yok yeni tasarıda. Yani tamamen Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'ndan gelen yetkililer de ben de bizzat görüştüm. Kesinlikle bunun Avrupa Birliği mevzuatıyla falan bir alakası olmadığını, çok yanlış olduğunu ve kendilerinin de buna karşı olduğunu defalarca söylediler. Yani açıkça da ama söylediler. Ama kimse itiraz etmiyor, itiraz dinlemiyor ve talan, yani öyle demiş. TMMOB, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de zaten itiraz dinlemeyen talan anlayışına terk edilmesinin, yani sürdürülebilir kullanım adı altında... kötüye kullanımın son adımlarından biridir. Yani tam anlamıyla terk ediliyor bu anlayış. Milli Parklar Kanunu da kaldırılıyor. Evet. Yani bir maddesinde tasarının aynen bu da yer alıyor. Milli Parklar Kanunu da kaldırılıyor. Böylece bütün şey bu kanuna ve bu kanun dolayımıyla da aslında tamamen Çevre Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na terk ediliyor. Yani artık bundan sonra bütün Türkiye'deki hani çevreciler, doğa korumacılarla değil sınırlı. Herkesin aslında çok acilen ayağa kalkması. Doğa kırımı bu, evet. Yani soykırım. Ve buna karşı bir şey yapması, evet, gerekiyor. Evet, ya bunun, bu kanunun çıkması halinde bunun şeyini kimse ödeyemez yani. Çok bence çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Fakat işte biraz önce programa girmeden önce bir daha taradım. Basında şu anda, ana akım medyada, herhangi bir yerde, bir iki internet gazetesi dışında bunun haberi bile çıkmış değil. Evet, change.org'da bir şey var. Evet, orada başlatılan bir imza kampanyası var. İmza kampanyası var. Ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir Türkiye bırakılmasını arzu eden bir yurttaş olarak işte gerekli adımların atılması isteniyor. 2931 imzaya ulaşmış. Şimdi bakıyorum change.org'daki buraya girip zaten change.org'un ana sayfasında şu anda görebilirsiniz. Tabiatı ve Biyoçeşitlilik Koruma Kanunu meclis gündeminden geri çekilsin. Başlı bir imza kampanyası, buraya imza verebilirsiniz. Evet, bu çok önemli bir şey ve zaten işte kömürle beraber, kömür yılı ilan edilmesiyle beraber başlayan bir sürecin nihai halkası da bu olabilir. Yani bir yandan dünyada en geç 20 yıl içinde tamamen kaldırılması ve vazgeçilmesi gereken bir kömür yakma olayını kömür yılı ve temiz kömür adı altında bildiğimiz kömür, korkunç kömür yakımını yani hem çevreyi hem de atmosferi mahvedecek bir şeyin peşinde tümüyle buna girişiyorlar ve yalnız köylüler karşı duruyor bazı yerlerde buna. Evet. İkincisi de bu da işte tabuta çakılan nihai çivi haline alıyor. Buna şiddetle ve kuvvetle karşı durulması, her türlü barışçı yöntemle karşı durulması gerektiği aşikar. Ama tam da bu arada Amerika'da çok büyük bir eylem hazırlığı yapılıyor önümüzdeki pazar günü. Evet, şimdi ona geçeceğiz ama istersen ha bir ufak ara verelim. Ara verelim. Oradan da ona geçelim. 3 haftadır devam ettiğimiz Pink Floyd'un Dark Side of the Moon albümünün 40. yılı kutlaması. Belki tamamını çalamayız. Uzun çünkü albümdeki parçalar ama ne zaman çalsak Açık Yeşil'de konuyla alakalı olacak bir parça. Money. Thank you. Floyd'un Dark Side of the Moon albümünün 40. yılını kutlamaya devam ediyoruz. Money dinledik. En azından girişini. Bir dinleyicimiz aramış arada ve bu tabiatı ve biyoçeşitliği koruma kanunu hakkında nereden daha fazla bilgi alabiliriz diye sormuş. Şu anda tabiatkanunu.wordpress.com adresi var. Bu tabiat kanunu izleme girişiminin, sivil girişimin web sitesi tabiatkanunu.wordpress.com. Buradan alınabilir. Bir de yani konuyla ilgili çok fazla haber yok şu anda basında ama Yeşil Gazete'de ve Biyanet'te sanırım taze haberler var şu aralar. Oralardan takip edebilir dinleyicilerimiz. Evet, şimdi öbür ikinci ve çok önemli konuya geçebilirim. Bu pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington başta olmak üzere, yani eyalet Washington değil aslında, başkent Washington D.C. başta olmak üzere bazı başka yerlerde de, bazı başka eyaletlerde de desteklenecek çok büyük Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarihinin en büyük iklim yürüyüşü ve protestosu, uyarısı, ne dersek diyelim, gerçekleşmesi bekleniyor. Çok büyük bir olay olmasından bahsediyoruz. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin nihayet halkında ciddi bir uyanış başladığını gösteren emareler çoğaldı çok. Çünkü zaten ülkenin %65'ini kapsayan muazzam bir kuraklık faciasını yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Üstelik ülkenin büyükçe bir bölümünü de yakıp kasıp kavuran evleriyle birlikte, hatta insanlarla birlikte muazzam tahribata yol açan yangınlar oldu. Üstüne üstlük devasa Frankenstein'a benzetilen bir kasırga oldu, fırtına oldu, sendi. Yani artık iklim değişikliği eve geldi. Evimizin kapısından içeri girdiğinde ve Amerikan halkı anlıyor diyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük iklim gösterisini yapmaya hazırlanıyorlar. Bu cuma, bu pazar günü saat öğle saatlerinde başlayacak Washington'da. National Mall denen yerde başlıyor. Ve saat 4'e kadar, öğleden sonra 16'ya kadar devam edecek. Ve neler yapılacağı tam bilinmiyor. Benim anladığım saat gerçi çok önemli değil. Hani biz kalkıp gitmeyeceğiz ama saat 16'da asıl miting başlayacak. 11.30'dan itibaren gelin diyor. Bu Sierra Club'ın web sitesinde. Yani bu da ne demek? Türkiye saatiyle akşam saatlerinde olmuş yani, olacak bizim için. Ama gece yani. Öğleyin başlaması herhalde söz konusu. Hı. Çok önemli. Yürüyüş. Yani biz pazartesi sabahı aslında taze taze bunu takip edebileceğiz. Ama açık radyo olarak da bazı aranjmanlar da yapıyoruz. Pazar günü belki müzik programcılarımızdan da izin alarak araya da girip oradaki arkadaşlarımızdan canlı olarak da bilgi edinme imkanının da bulunabileceği kanaatindeyiz. Böyle bir şey, yani tarihin hakikaten dönüm noktalarından biri olması ihtimali var. Zaten mesela Robert Redford da oyuncu, yönetici ve aynı zamanda da önemli bir çevre aktivisti olan bir çağrı yayınladı kendi blogunda da ve Washington'ı harekete geçirmeye çağırıyor herkesi o yazıda da. Yani burada neler talep edilecek, bu tarihteki en büyük iklim ile ilgili şey olacak deniyor ama çevreyi de kapsayan en büyük olay olabilir. Tarihi bir olay olacağı kesin. Ve işte bu karbon bombası diye adlandırılan dramatik bir şekilde Keystone XL katran kumu dedikleri o acayip asfaltla karışık petrolü nakledecek boru hattına kadar oradan başlıyorlar. Onu sadece başkanın reddetmesi yeterli olacak. İki defa erteledi kararı ama artık erteleyemeyeceği kadar önemli. Ve bu kararın, Michael Clare'in geçenlerde yazdığı bir yazıyı da dikkate alıyoruz. Enerji uzmanlarından biri, en önemlilerinden biri dünyada. Bu karar, sadece bu boru hattı kararı, bütün hepimizin hayatını, bütün dünyanın hayatını ya olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecek bu kadar arada önemli oluyor. John Kerry'nin Dışişleri Bakanı olmasının da burada olumlu bir rol oynayacağı iddiaları var. Çünkü evet, iklim onu, şahini diyorlar. İklim şahini, evet. Şimdi yani... Şey hayır. diyorlar hatta, böyle bir adam Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk imzaladığı karar böyle bir boru hattının açılması olursa bütün şeyi söner diyorlar, ama artık ne kadar söner tabii. Bilmiyoruz tabii, ama yani karar da veremeyebilir. Yani bu bunu yine mi erteleyecekler? Ertelediler zaten, Nisan'a kadar ertelediler. Çok büyük bir, geçen sene 1250 kişi öncelikle kendini tutuklattı. Aralarında da yani çok yakından tanıdığımız işte NASA'nın meşhur James Hansen, NASA'nın başındaki dünyanın en önemli iklim bilimcisinin de bulunduğu, ya da işte Gus Spath gibi Yale Üniversitesi'nin çevre fakültesi dekanı, uluslararası en önemli simalarından biri Amerika'nın hukukçu olarak. Böyle insanların yani 18 yaşla 86 yaş arasındaki insanlar kendilerini sivil itaatsizlikten tutuklatmışlardı. Ve ondan sonra da 15 bin kişi de Beyaz Evin etrafını çevirip bunu protesto etmişti. Onun üzerine Obama ertelemişti. Şimdi tekrar bu yükseliş olunca tekrar Nisan'a kadar, bahara kadar erteledi, ama Kerry şey demiş, yakında bir karar verilecek diye söylemiş. Bence o da umut verici. Böyle söylemezdi diye düşünüyorum. Ama hepsinden önemlisi, çok önemli bir değişiklik oldu ve Sierra Club 120 senelik bir geleneğini, tabuyu kırdığını açıkladı. Yani bu öyle papalığın istifasına 600 senelik tabu kırmasına benzeyen bir şey değil. Yani Sierra Club Türkiye'nin işte temasına, Amerika'nın mütekabil kuruluşu, dünyanın muhtemelen, Amerika'nın ama muhtemelen dünyanın da en eski ve en köklü, en büyük kuruluşu bırakıyoruz dediler. Yani 1892'de kurulmuş. Yani Atatürk 11 yaşındayken kurulmuş. Ve işte büyük şairleri John Muir'in kurduğu bir şey ve her zaman kanuni amaçlar peşinde koşacakları ilkeler arasında yer alıyor. Onu kaldırdılar. Yani gerekirse hukuki olur ama kanuni olmayabilir dediler. Sivil itaatsizliği kabul sivil itaatsizlik. Aslında tabii onların kuşağıdır sivil itaatsizliği getiren. Toro falan, yani onları evet, kuran kuşak ona da ama... gönderme yapıyor evet. Başkanı zaten, niye bu kadar geç kaldınız diye. O sormayın diyor. Yani böyle artık. Çok bu bir doğruyla yanlış meselesidir diyor. Yani kendi sorumluluğumuzu öbür kuşaklara geçiremeyiz. Fazla da sempatizanı, destekleyeni var. Ama bu kayıtlı üye sayısı 1,5 milyona yakın. Bunların sadece %10'u bu Washington'daki şeye gelirse 110 bin kişi sadece Sierra Club'ın elemanları olur kendini tutuklatmaya, gözaltına aldırmaya. Sierra Club'ın web sitesinde zaten bu en başta yer alıyor ve bütün her yerden, Amerika'nın her yerinden insanları davet ediyorlar. Hatta nasıl ulaşım sağlayacaklarına dair tabii, bütün şeyler falan var, bilgiler falan var. Yani gerçekten ve... Arkadaşımız Mahmut Boynu Delik'te bizim için... Washington'a gidiyor değil Washington'a mi? Gidiyor ve şeyle ayarladı işte 350 org ve Sierra Club'la otobüs biletlerini falan onlar ayarlıyorlar işte. Çok düzenli bir şey ve yani on binler bekleniyor. Çok önemli, biz de açık radyo olarak biraz takip etmeye çalışacağız. Çok devasa bir insan boru hattı kurulacakmış. Bir yaratıcı pek çok eylem olacak ama tabii söylemiyorlar neler yapılacağını. Bildiğimiz bir şey var. Beyaz Eve bir yürüyüş var. Washington anıtında toplanacaklarmış. Oradan Beyaz Eve yürüyüş var. Dev bir petrol boru hattı insanlardan oluşan kurulacak. Ve ondan sonra da konuşmacılar arasında Bill McKibben tabii 350 oradan, Michael Brown işte Sierra Club'ın başkanı, yeni başkanı olan kişi, Van Jones eski Obama'nın çevre konusundaki danışmanı, istifa etmek zorunda kaldı. Yerli reisleri ve çok önemli mesela 3 büyük örgütten bir tanesi de Hip Hop Caucus diye. aralarında rahiplerin de bulunduğu ve müthiş konuşmacılar var. Özellikle Amerika'da siyahi kilisenin acayip konuşma hitabet geleneği de var. İşte mesela rahip Lennox Yearwood da var. İşte Sayık Uz, Kızılderililerinden, yerli kabilelerinden reis Jackie Thomas var. Cree kabilelerinden Crystal Lehman var. Beaver Lake kabilesinden. Ve daha birçok isimde henüz verilmedi. Fakat çok sayıda da tanıdık önemli aktörler, oyuncular, müzisyenler falan var. Alec Baldwin var, Bonnie Raitt var, Edward Norton var. Çok tanınmış oyuncu ve müzisyenler arasında. Cousteau'nun, Kaptan Cousteau'nun oğulları, her ikisi de yer alıyor. Graham Nash var, müzisyenler, rockçılar arasında. Yoko Ono'ya kadar uzanan Woody Harrelson var. The Black Angels grubu var. Böyle giden büyük bir liste var. Indigo Girls var. Bir de şeyin tam listesi var. Okumak imkansız derecede uzun. Ama bildiğimiz ve bilmediğimiz 134 şu ana kadar, dün akşam itibariyle ben çıkartmaya çalıştım, 134 çevre kuruluşunun yer aldığı bir şey var. İşte tabii Sierra Club ve 350 Org başta olmak üzere, ama tanıdığımız bir Amerika'nın gene çok eski Audubon Society var mesela aralarında. İşte Alaska Wilderness League gibi önemli kuruluşlar. Climate Action Network'lerin Kanada kolları da, Amerika kolları da var. Greenpeace'in Amerika ve Kanada kolları da yer alıyor. Yani bu aynı zamanda nasıl birlik olunur konusunda da güzel bir ders evet aslında. Yani Global Exchange var. Move On mesela, internet üzerinden dünyanın en büyük örgütlenmesini gerçekleştiren Move On şeylerinde örgütü de var. Kids vs. Global Warming var, küresel ısınmaya karşı çocuklar var. I Matter vaziyeti var. O da bir çocuk tarafından kurulmuştu. Tabii, büyümüştür ama o şimdi herhalde. Evet, büyümüştüm. Ben bütün hayatım bununla uğraşmakla geçti diyor. Bütün hayatı deyince de 15 yaşında olduğunu düşünüyorsun. Ve işte tabii ki Greenpeace'in bütün kuruluşları. WWF var. WWF'le de bitirebiliriz, evet. Bir de darısı başımıza diyeceğim yani. Evet, aynen. Destek şeyleri içinde mesela Kaliforniya'da, Texas'ta, 5-6 eyalette de orayı desteklemek için, ama Washington DC'de yapılacak şeyleri desteklemek üzere ayrı oraya gidemeyenlerin oluşturduğu şeyler var. Hepsinin içinde hemen hemen Sierra Club'ın o bölgedeki temsilcilerinin de katıldığı. Kullandıkları slogan da şey, ileri. Değil mi? İleri. İleri diye çevirebiliriz herhalde. Evet. Forward. İklim bunu, için ileri. Bunu özellikle uzun zamandan beri şey kullanıyordu Bill McKibben. Ben de Bill'le yazışmalarımızda taklit edip onu öyle bitiriyordum. Biraz ileri. Yani bunu takip etmeye çalışacağız. Bill McKibben de son olarak şunu söylemiş zaten. Yani o kadar büyük bir tehdit oldu ki artık yapacağımız herhangi başka bir şeyi tamamen anlamsız kılabilir diyor. Bu tabii Türkiye için de geçerli. Yani barış için bunca zamandır, 30 yıldır bu kadar insanı, on binlerce insanın ölümüne yol açan Kürt sorununu, anayasa sorununu filan da tamamen solda sıfır bırakabilecek. Yani yaptığımız her şeyi anlamsız kılabilecek kadar büyük bir tehlikeden bahsediyoruz. Zaten eğer Michael Clare'in yazdığı da doğruysa, ki hiç şüphem yok, çok esaslı bir enerji yazarı, her üç temel vektör bakımından hayati olduğunu söyledi. Birisi lojistik, dünya enerji endüstriyi bitirir diyor. Yani yasaklanırsa bu sektör tar sands kalmayacaktır diyor ve bu çok önemli dünya için diyor. İkincisi coğrafya. Üçüncüsü de zamanlama. Yani şu anda bu coğrafyada ve bu lojistiğin kesilmesi lazım diyor. Al Gore da bir yazı yazmış zaten. Yeni bir kitap çıkarıyor. Tam bir açma şeydeyiz diyor. Çatal yol ağzında. Yani birisi tamamen bizi uçuruma götürür. Öbürü de belirsiz, gene belirsiz ama geleceğe getirir. En azından uçuruma götürmez. Evet. Böyle evet, işte. Programı bir şeyle kapatalım. Günün mizah haberiyle bunun ayrıntısını ve özellikle fotoğrafını görmenizi isterim. Yeşil Gazete'de karşınızda yılın en çevreci iş adamı Ali Ağoğlu başlıklı bir haber var. Buna lütfen bakın. Fatih Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübü Ali Ağoğlu'na, kim olduğunu söylememe gerek yok herhalde, yılın çevrecisi ödülünü vermiş, çevreci iş adamı ödülünü vermiş. Bizimle bunu da alay etmeye devam ediyorlar. Evet, bunu da mizah haberi olarak, fakat gerçek yani. Evet. Zeitung değil, vermiş olalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41